ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่30บวชภิกษุณีมีข้อควรรู้ประกอบไว้พูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2551 อ้าวก็คุยกันใครมีคำถามอะไรไหม อยากสอบถามในพุทธประวัติอะครับพระนางมหาประชาบดีโคตมีฮะก็ขออยากที่จะขอพระพุทธเจ้าบวชแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ตัดห้ามถึง3ครั้งจนครั้งสุดท้ายครั้งที่3ก็ถึงจะยอมให้บวชได ้ครับ เพราะอะไรถึงว่าถึงแบบเหมือนกับว่าคล้ายๆกับไม่อยากจะให้ผู้หญิงบวชหรือยังไงฮะ อันนี้ก็คือนี่แหละที่จริงมันชัดอยู่แล้วถ้าเรารู้หลักการนี้ก็หมายความว่าในแง่ของความเป็นมนุษย์เนี่ยบรรลุธรรมได้พัฒนาตัวเองได้มันไม่ได้มีความเป็นพระเป็นคฤหัสถ์กิจการอะไรแต่ทีนี้ว่าในแง่ที่จะมาบวชเนี่ยมันขึ้นต่อสภาพสังคมถ้าเอาเหตุผลในทางสังคมพระพุทธเจ้าไม่ให้บวชต้องเอาเหตุผลทางศักยภาพในความเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าให้บวชจับให้ได้จะเห็นว่าตอนที่อ้างเหตุผลที่จะยอมให้บวชพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับบอกต้องคุณต้องอ้างให้ถูกเมื่อพระอานนท์ทูลถามว่าสตรีบวชแล้วจะบรรลุธรรมได้ไหมพุทธเจ้าก็ให้ด้วยเหตุผลอันนี้ก็หมายความว่าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตนั้นเนี่ยเรื่องมันบอกอยู่ชัดแล้วแต่ตีความแตกหรือไม่เท่านั้นบอกว่าถ้าคุณเอาเหตุผลทางสังคมฉันไม่ให้เพราะว่าตอนนั้นปัญหาเยอะเลยก็เขาไม่ยอมรับสตรีใช่ไหมพอบวชขึ้นมาก็เป็นปัญหากับสังฆะเองด้วยเอาละสิผมเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่าง 1. ชีวิตของนักบวชในพุทธศาสนาก็เป็นชีวิตที่อิสระเสรีอย่างที่บอกว่าเหมือนนกมีแต่ปีกสองปีกต้องการจะไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยพอผู้หญิงบวชแล้วเอาละสิทีนี้ 1. จะเดินทางไกลอ้าวเกิดมีปัญหาขึ้นมาถูกโจรผู้ร้ายทำร้ายในทางธรรมไม่ดีไม่ร้ายเลยพระเจ้าก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุณีจะเดินทางไกลต้องมีภิกษุไปด้วยเอาแล้วมันก็เป็นภาระทั้งสองฝ่ายถูกไหมว่าภิกษุเองก็ลำบากแล้วใช่ไหมและภิกษุณีเองก็มันก็ไม่คล่องตัวทั้งคู่เลยทีนี้อ้าวมีเรื่องอีกพระภิกษุไปกับภิกษุณีเดินทางไปด้วยกันชาวบ้านในพวกเขาไม่เลื่อมใสโห่ร้องบอกนี่พวกนักบวชสายสมณะโคดมนี่มีสามีภรรยาใช่ไหมเดินทางด้วยกันนี่ไปกันเป็นชุดเอาอีกแย่อีกเอาอีกแล้วก็มีปัญหาอีกภิกษุณีไปอยู่ในป่าก็เอาก็ชีวิตพระมันก็ต้องอิสระนี่ไปอยู่ในป่าก็ถูกพวกผู้ร้ายมาทำการไม่ดีอีกก็มีพุทธบัญญัติอยู่แล้วว่าภิกษุณีต้องอยู่ในวัดที่มีภิกษุเอาอีกมันก็เป็นภาระทั้งสองฝ่ายภิกษุก็เสียความเป็นอิสระด้วยใช่ไหมนั่นแหละรวมแล้วก็คือว่าในแง่หนึ่งพระพุทธเจ้ายอมเนี่ยยอมก็เพื่อประโยชน์ด้านหนึ่งแต่พุทธศาสนาเองเนี่ยก็ต้องยอมเสียขณะนั้นทำให้ความเข้มแข็งนี่ลดลงไปหวบเลยนะเชื่อไหมยิ่งถ้าเป็นระยะแรกเนี่ยลำบากมากพุทธศาสนากำลังต้องการก้าวไปแล้วต้องอยู่ในภัยอันตรายที่เขาจ้องอยู่จะเล่นงานใช่ไหมอันนี้ก็ได้ขี้ปากไปแล้วที่ว่าจะพูดอย่างนั้นอย่างเงี้ยพุทธเจ้าก็เรียกว่าเพิ่มความภาระมากขึ้นในการที่จะดำรงพระศาสนาจะประกาศธรรมก็แปลว่าเราต้องมองเป็นขั้นๆก็หมายความในแง่ของการเป็นมนุษย์ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยทุกคนก็มีเสมอกันอยู่แต่ทีนี้ว่าตอนที่จะมาบวชเป็นภิกษุอันเนี้ย ขึ้นต่อสภาพสังคมแล้วก็บางอย่างก็ไม่เชิงสังคมมันก็โยงไปธรรมชาติด้วยใช่ไหมเช่นธรรมชาติของความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยมันก็โยงมาหาปัญหาทางสังคมอะไรต่ออะไรท่านอยากสงสัยอะไร จะเรียนถามว่าแต่ว่าท่านพระพุทธเจ้าเองก็มีบัญญัติไว้ว่าภิกษุณีต้องฟังธรรมจากภิกษุอย่างเดียวหวังว่าเหมือนว่าภิกษุณีไม่มีสิทธิประเทศหรือว่าอยู่เหนือกว่าใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่าเหมือนกับแบ่งแยกหญิงชายหรือเปล่าครับเพราะเมื่อบอกว่าสมรรถภาพของฝ่ายมีความรู้ทำเหมือนกันแต่ว่าฝ่ายภิกษุณีไม่มีสิทธิประเทศแม้แต่ภิกษุที่มุ่งบวชได้วันเดียว คืออันนี้เป็นเรื่องทางสังคมไงพระพุทธเจ้าจะต้องทรงพิจารณามากว่าทำไงจะให้สังฆะส่วนรวมเนี่ยอยู่ได้ดีหรือพุทธศาสนาทั้งส่วนรวมอยู่ได้ดีในนี้ก็คือรายละเอียดในแง่การจะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ใช่ไหมจะต้องวางความสัมพันธ์ระหว่างภิกษุกับภิกษุณีบริษัทยังไงในสภาพสังคมนั้นให้อยู่ได้ดีอย่างภิกษุไหว้เดียรถีได้โอกาสทันทีเลยเนี่ยเหตุใดพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยบอกว่าที่ไม่ให้ภิกษุไหว้ภิกษุณีเพราะว่าเดรัจฉีเขาเอาเลยนะบอกว่าอ้าวพวกนี้ไม่ได้เรื่องแล้วก็ไปบอกกับพวกสาวกของเดรัจฉีได้นี่พวกพระพุทธศาสนานี่ต่ำแค่ไหนเนี่ยไหว้ผู้หญิงเอาละเนี่ยแค่นี้ก็เสียแล้วในการประกาศพระศาสนานี่มันต้องระวังโอกาสกันมากใช่ไหมนั้นพุทธเจ้าก็ต้องวางว่าในเมื่อสังฆะฝ่ายภิกษุณีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะให้สังฆะส่วนรวมทั้งพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรและจะมีภาระน้อยที่สุดอย่างไรใช่ไหมสภาพสังคมมันเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าต้องวางไว้เลยว่าเพื่อจะให้มันอยู่กันได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าระวังมากขอให้ท่านดูเวลาไปวางไปแล้วเนี่ยเอา1ให้มีภิกษุที่ให้อาวาสภิกษุณีแล้วท่านไปดูคุณสมบัติไม่ใช่ว่าภิกษุองค์ใดจะไปให้อาวาสได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้มีภาษาเท่านั้นต้องได้รับการแต่งตั้งจากสังฆะนะไปลำพังเองก็ไม่ได้ต้องสงฆ์แต่งตั้งไปนะใช่ไหมพุทธเจ้าเนี่ยทรงระวังมากไม่ใช่ว่าจะนั้นแล้วก็ให้โอกาสภิกษุณีไหว้ภิกษุได้แต่ภิกษุไหว้ภิกษุณีไม่ได้เพราะว่าเจรถีเตรียมอยู่แล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดสิกขาบทไว้อีกถ้าภิกษุณีเห็นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้มีความประพฤติไม่สมควรที่ภิกษุณีจะไหว้ให้ประชุมกันแล้วตกลงเป็นมติเลยว่าไม่ให้ไหว้ภิกษุณีอย่างนี้เป็นต้นนะคือพระพุทธเจ้าต้องทรงลำบากถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านลำบากทั้งสองทางใช่ไหมจะทำยังไงนะถ้าเราคิดดูแล้วไปอ่านรายละเอียดจะเห็นว่ามีวิวัฒนาการในเรื่องนี ้แต่จริงๆอย่างนี้นะก็ไม่ได้เท่ากับเป็นการกีดกันสิทธิสตรีอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งสี่ก็มีอุบาสิกาเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็บรรลุทำได้แต่เห็นเมื่อสักช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องที่จะมีคนไทยไปบวชภิกษุณีก็ไปเรียกร้องเป็นสิทธิสตรีอะไรกันเต็มไปหมดมันก็ไม่เห็นหน้าจะต้องมาเป็นปัญหาม ันไม่ใช่ปัญหาในเรื่องสิทธิผมเคยพูดไปแล้วบอกว่าผู้หญิงมีสิทธิบวชจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีสิทธิบวชไม่ได้หายไปไหนแต่ใครมีสิทธิบวชให้มันติดปัญหาตรงนี้นะมันไม่ได้ติดปัญหาที่ผู้บวชจะมีสิทธิมันติดปัญหาว่าคนไหนมีสิทธิ์บวชให้ล่ะนี่ต่างหากแล้วบวชให้ง่ายๆดีไหมพุทธเจ้าที่กำกับไว้ก็เพราะว่าเพื่อไม่ให้มันเสียหายแก่ภิกษุณีเองบอกว่าภิกษุบวชองค์ไหนได้ก็เอาบวชก็ไปเดี๋ยวก็เหลวเละหมดใช่ไหมก็ต้องพัฒนากันมามีสังฆะตอนแรกภิกษุณียังไม่มีก็ให้ภิกษุบวชให้พอมีภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ให้ภิกษุณีสงฆ์ร่วมบวชกับภิกษุสงฆ์นะพอร่วมบวชภิกษุสงฆ์ต่อมาก็มีบอกว่าเวลาซักถามอันตรายิกธรรมเนี่ยผู้หญิงก็อายพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาให้การบวชเนี่ยเสร็จขั้นตอนมาจากภิกษุณีเลยแล้วก็บวชสงฆ์ท่านเรียกว่าเอกโตสงฆ์สงฆ์ฝ่ายเดียวคือภิกษุณีสงฆ์ บวชเสร็จแล้วจากฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ผ่านขั้นตอนเรียบร้อยแล้วก็มาแจ้งกับภิกษุสงฆ์ต่อมาก็ค่อยๆลดทอนบทบาทของพระภิกษุลงจนกระทั่งว่าบวชในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์เสร็จแล้วจะไปบอกแจ้งกับภิกษุสงฆ์อยู่คนละเมืองแล้วเดินทางอาจจะไม่ปลอดภัยให้ตั้งทูตไปแจ้งได้ตอนนี้ก็กลายเป็นบทบาทของภิกษุสงฆ์นั่นเหลืออยู่นิดเดียวรับทราบจากตัวแทนตั้งทูตไปเลย แล้วภิกษุณีในเมืองไทยนี่ได้มีขึ้นมาบ้างไหมครับ คือประวัติเนี่ยเราไม่ได้พบประวัติแท้ๆเนี่ยไม่ปรากฏว่ามีภิกษุณีแต่ว่าในเรื่องตอนที่ว่าพระโสณอุตระมาประกาศพระศาสนาเนี่ยตอนนั้นตอนสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็มีสายที่ชัดเจนที่สุดก็สายลังกาอันนั้นจะมีเรื่องราวเป็นประวัติศาสตร์แต่สายอื่นเนี่ยเรื่องมันคงเป็นว่าส่งไปแล้วก็เงียบไปก็เลยกลายเป็นตำนานพอเป็นตำนานก็มีแต่เรื่องอิทธิฤทธิ์ทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นสายอื่นอย่างสายพระโสณอุตระที่มาสุวรรณภูมิเนี่ยก็มีแต่เรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์ก็ขึ้นมาบนฝั่งแล้วมีผีเสื้อยักษ์มั่งอะไรบ้างนะแล้วก็เจอกันปราบกันแล้วก็คนก็เลื่อมใสกันใหญ่เป็นหมื่นก็มาบวชการบวชเป็นภิกษุแล้วก็จะมีบวชเป็นภิกษุณีอะไรเงี้ยตอนนั้นก็มีแต่เรื่องตำนานเท่านั้นเองแต่ว่าตัวตนที่เป็นภิกษุณีนะไม่ปรากฏมาเลยในประวัติศาสตร์ถ้ายิ่งตัดยิ่งสุโขทัยแล้วยิ่งไม่มีเลยใช่ไหมก็แปลว่าตั้งแต่อย่างน้อยสุโขทัยมาจะไม่มีแล้วภิกษุณีอันนี้ข้อสำคัญก็คือว่าใครมีสิทธิที่จะบวชให้แก่ผู้หญิงให้เป็นภิกษุณีใช่ไหมพระท่านก็ไม่กล้าว่าฉันมีสิทธิบวชให้หรือคือคำจำกัดความของภิกษุณีเนี่ยเมื่อตั้งเป็นหลักเป็นฐานแล้วเนี่ยภิกษุณีคือใครในวินัยก็จะบอกเลยคือผู้บวชจากสงฆ์สองฝ่ายคือต้องมีภิกษุณีตามนี้นะฮะไม่มีภิกษุณีแล้วจะบวชยังไงเนี่ยมันติดปัญหาเดี๋ยวนี้จะมีผู้ที่อ้างว่าเอาตอนที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้บวชก็ให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีอ้าวก็ตอนนั้นยังไม่มีภิกษุณีพระพุทธเจ้าก็ให้บวชแล้วไม่งั้นจะบวชได้ยังไงใช่ไหมพอบวชแล้วตอนนั้นยังไม่บอกด้วยซ้ำว่าต้องเป็นสงฆ์หรือเปล่าก็บอกภิกษุทั้งหลายให้ภิกษุทั้งหลายบวชภิกษุณีก็ไม่รู้ว่าบวชแบบไหนจะเป็นสังฆกรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำแต่ว่าตอนที่ต่อมานะมันแน่นอนละมีสังฆกรรมหรืออะไรในวินัยชัดนี่ตอนที่ว่าจะไปอ้างว่าภิกษุทั้งหลายบวชได้พระพุทธเจ้าเคยอนุญาตไว้ถ้าอย่างนั้นสมัยพุทธกาลตอนปลายๆก็ต้องมีภิกษุณีสองแบบสิใช่ไหมภิกษุณีที่บวชแบบสงฆ์สังฆกรรมและภิกษุณีที่ไม่อยากจะยุ่งก็ไปบวชกับพระพวกไหนก็ได้ถ้างั้นไม่ยุ่งตั้งแต่พุทธกาลแล้วเลยใช่ไหมตามหลักมันก็ต้องเป็นว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยกฎหมายที่ออกทีหลังก็แปลว่าเขาเรียกว่าอะไรนะยกเลิกยกเลิกกฎหมายเก่าไปใช่ไหมมันก็เป็นธรรมดามันงั้นก็วุ่นวายตายใช่ไหมที่ก็มีภิกษุณีสองฝ่ายก็ทะเลาะกันแต่แล้วใครจะอยากไปบวชก็สงแล้วใช่ไหมก็ไปหาพระองค์สององค์ก็บวชได้แล้วก็จะมีภิกษุณีแบบนี้เยอะแยะหนึ่งแล้วนะแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเมืองไทยอ้างอันนี้แล้วก็ไปบวช ด้วยภิกษุขึ้นมาต่อไปก็จะเป็นข้ออ้างได้ตอนนี้พอมีภิกษุณีแล้วก็จะต้องใช้วิธีบวชเป็นสงฆ์ก็ต้องมีภิกษุณีมาบวช ด้วยแล้วต่อไปก็จะมีผู้หญิงที่ไม่ต้องการจะบวชอย่างนี้ก็ไปหาพระองค์ไหนให้บวชก็ได้ต่อไปก็จะยุ่งใหญ่มันก็ต้องชัดเรื่องนี้ผมไม่เคยตัดสินผมได้แต่บอกว่าให้แยกเป็น3ขั้นตอน1หลักการว่ายังไงข้อมูลข้อเท็จจริงว่ากันให้ชัด2ความต้องการของเราคืออะไรและ3ความต้องการกับไอ้ตัวหลักการเนี่ยมันไปกันได้มั้ยหรือมันมีทางที่จะปรับเข้ากันได้แค่ไหนเพียงไรแล้วก็ลงข้อที่3เราจะเอายังไงเราจะยังไงไอ้ข้อที่3เนี่ยให้เป็นของส่วนรวมช่วยกันคิดเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไปตัดสินตามปกติผมไม่ชอบแสดงความเห็นก็บอกว่าเอาแง่ข้อมูลความรู้หลักการกัน ว่ากันให้ชัดไปเลยอย่าเพิ่งเอาความเห็นทีนี้ที่มันเป็นปัญหาเวลานี้มากก็คือว่าไม่รู้ตอนนี้พูดหลักการข้อมูลหรือพูดความเห็นว่ากันนวลเนี่ยไปหมดนะมันยุ่งตรงเนี้ยใช่ไหมเอาหลักการกันว่าให้ชัดเลยข้อมูลในพระธรรมวินัยว่าอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นยังไงกันแน่เอาแล้วก็เรารู้แล้วความหลักการความต้องการของเราเป็นยังไงแล้วในที่สุดก็มาสรุปแล้วเราจะเอายังไงเราจะยอมรับหลักการนั้นไหมหรือเราจะเอาแค่ตามความต้องการของเราหรือเราจะปรับให้เข้ากันได้ยังไงใช่ไหมอันนั้นเป็นส่วนของความคิดเห็นลงท้ายแหละ เหมือนที่พระเดชพระคุณชอบบอกว่าคนไทยชอบแสดงความคิดเห็นแต่ไม่มีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ไม่แสวงหาความรู ้ใช ่ไม่หาความรู้แต่ชอบแสดงความเห็น ครับ เนี่ยมันเลยปนกันวุ่นวายไปหมด